إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبع سبيل من أناب إلي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، نہایت ہی مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورہ لقمان سے ایک آیت مقدسہ کا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ متذکرہ آیت قرآنیہ کے تحت کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب نبی نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہم تمام حاضرین کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو یاد ہوگا گزشتہ میں ہم نے سفر کے مہینے کے اعتبار سے گفتگو کی اور یہ بتایا کہ سفر میں چند مشہور بزرگان دین کی یاد منائی جاتی. ایک سرکار داتا گنجوش رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی عنہ، ایک شخصیت حضرت علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ تعالی عنہ، جن کا سفر ہی میں جزائر انڈیمان دریائے شور کالا پانی میں انتقال ہوا، اور ایک شخصیت اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ. آج ہم نے مناسب سمجھا کہ حضور داتا گنجوش علی حجویری رضی اللہ عنہ کی شخصیت، ان کے زندگی کے کچھ پہلو اور آپ کی شہرۂ آفاق کتاب کشف المحجوب سے چیدہ چیدہ کچھ ایسی واعظ و نصیحت جسے ہمیں ضرورت بھی ہے, اور اگر اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے تو ہمارا ظاہر اور باطن سمر جائے. آپ کے علم میں ہے کہ وقت بہت کم ہوتا ہے, اسی میں ہمیں گفتگو مکمل کرنی ہوتی ہے, اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ اختصار بھی ملحوظ رہے, پر ایک مختصر گفتگو میں آپ یہ سمجھ جائیں کہ حضرت داتا گنبش علی حجویری کی شخصیت کیا. جو آیت ہم نے تلاوت کی ارشاد باری تعالی ہوا وقت سبیل من اناب الی, اس کی اتباع کرو, اس کی اطاعت کرو, یا اس کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ جو تمہیں اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں رجوع لائے, یعنی تمہارا رابطہ اللہ تبارک و تعالی کے دربار سے کرا. جتنے بھی بزرگان دین ہیں دن رات ان کا مشن یہی رہا کہ جتنے بھی لوگ ان کے دامن سے وابستہ ہیں ان کا رابطہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کرا. ان میں ایک سرکار داتا گنبش علی حجویری ہوں. آئیے کچھ ان کا تاریخ پس منظر. کوئی شخص جب دنیا یا اپنی عمر کے آخری حصے میں شہرت پا لے, بچپن میں چونکہ لوگ نہیں جانتے اس لیے ابتدائی واقعات کو تلاش کرنا اور اس پہ گفتگو کرنا بہت مشکل کام. حضرت داتا گنبش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو سمجھنے کے لیے افسوس یہ ہے سوائے ان کی ایک تصنیف کشف المحجوب کے کوئی اور ذریعہ نہیں. اندازے اور قیاس سے لوگوں نے باتیں کہیں, وہ صحیح بھی ہو سکتی ہیں غلط بھی ہو سکتی. پوری کتاب پڑھ ڈالیے, داتا صاحب نے کہیں نہیں لکھا کہ میری پیدائش کون سے سن میں ہوئی. اس سے محققین سخت الجھن میں پڑ گئے کہ داتا صاحب کی ولادت کب ہوئی, لیکن محققین کوئی گوشہ فراموش نہیں کرتے. انہوں نے صرف تجزیہ اس سے کیا کہ جن بزرگان دین سے ان کی ملاقات ہوئی وہ کس سن میں تھے, ان کا وصال کب ہوا یا ان کی ولادت کب. تو تقریباً محققین اس قول پر پہنچے کہ حضرت داتا گنبش علی حجویری رضی اللہ عنہ کی ولادت تقریباً 400 ہجری میں ہوئی. ولادت کہاں ہوئی, خود داتا صاحب رحمت اللہ تعالی کبھی کشف المحجوب نے اپنے آپ کو غزنی لکھتے, کبھی جلابی لکھتے ہیں اور کبھی حجویری بھی لکھتے ہیں. حجویر اور حجویر دونوں طرح اس کا تلفظ کہا گیا ہے, حقیقت حال اللہ بہتر جانے, بعض اس کو حجویری پڑھتے ہیں بعض حجویر. قیاس یہ ہے کہ آپ جو کہیں آپ نے لکھا جلابی اور حجویری, تو قیاس یہ ہے کہ جلاب میں آپ کا سسرال رہا ہوگا یا ننیال, اور حجویر میں آپ کا سسرال یا ننیال, دونوں قصبوں میں آتے جاتے تھے, اس لیے کبھی حجویری بھی لکھتے ہیں کبھی جلابی بھی لکھتے ہیں. کسی محقق نے یہ پتہ لگایا کہ حضرت محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ جو بادشاہ اسلام میں اس ایک بڑے نمایاں بادشاہ تھے, نہایت متقی پرہیزگار, آپ ان کے تقوی اور پرہیزگاری کا انداز لگائیے کہ مولانا روم رحمت اللہ تعالی بعض مسائل سمجھانے کے لیے محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کا ذکر اپنی مثنوی شریف میں بھی کیا. تو انہوں نے یہ سراغ لگایا کہ محمود غزنوی کے دربار میں بھی آپ کا آنا جانا, اگر یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ جائے تو پھر ہمیں داتا صاحب کی ولادت 400 ہجری سے پہلے ماننی ہو. یہ ذہن میں رہے کہ جب بزرگان دین کسی درباروں میں جاتے ہیں تو وہ درباری بننے کے لیے نہیں جاتے, بلکہ بزرگان دین شاہی دربار سے اس لیے کبھی کبھی رابطہ کرتے ہیں کہ بادشاہوں کا قبلہ درست کیا جائے، اگر وہ بے راروی کا شکار ہوں تو ان کو صحیح راہ بتائی جائے، صحیح راستہ بتایا جائے، اور بعض بزرگوں کا مشرب یہ ہے کہ کبھی ان کے دباروں میں جانا ہی نہیں چاہیے، کبھی کبھی ذلت کا باعث بنتا، حق بولنے میں بڑی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، لیکن بیشتر بزرگان دین جو گئے شاہی دربار میں آواز حق ان کے کانوں تک پہنچانے کے لیے گئے. مثلا میں نے واقعات میں پڑھا کہ ابو جعفر منصور جو عباسی خلیفہ تھا بہت ظالم، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل بھی اس کے ماتھے پر اس کا ٹیکا، انہیں قید کروا کر زہر دے دیا. یہ ابو جعفر منصور تھا، بہت کر و فر کا آدمی. کچھ صوفیہ نے درخواست کی کہ ہم خلیفہ سے ملنا چاہتے ہیں. خلیفہ یہ سمجھا یہ مجھ سے درہم پیسے یا دینار مانگیں گے، مکان مانگیں، کوئی صوفی کہے گا کہ میں اتنا مقروض ہو گیا ہوں یہ ادا کر دیا جائے، کوئی کہے گا کہ معاشی اہتمام انصرام نہیں، ہماری کوئی مدد کی جائے. اس نے فوراً ان چار چھ صوفیا کو اجازت دے دی، کہنے لے کہ بلا، اور بلانے کے بعد جب دربار میں آئے ابو جعفر منصور نے پوچھا خیریت ہے، کیا ضرورت ہے آپ؟ انہوں نے کہا ہماری کیا ضرورت ہوگی، ہم ایک جگہ بیٹھے اچانک ہمیں خیال آیا کہ چلو خلیفہ سے مل لیں اور اس کو یہ پیغام دے دیں. خلیفہ صاحب دنیا تو بہت کمالی، کچھ آخرت بھی کمالی، بس یہ پیغام تمہیں دینا تھا. اور کیا پیغام دینا تھا، سلام کر کے سیدھے چلے. اور بادشاہ نہایت ششتر اور حیران رہ گیا ان کا جواب سننے کے بعد. اسی طرح آپ نے آج سے کوئی 30 سال پہلے جنگ اخبار میں ایک بحث چل نکلی تھی، حضرت نعمت اللہ ولی ان کی پیشگوئیاں، اس کو جانے دیجیے، اس پر لے دے ہوتی رہی وغیرہ وغیرہ، کہ ان کی سیرت میں بھی ہے کہ ان کے زمانے میں بادشاہ نے ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی اور ان کے مریدوں کو بڑے بڑے عہدے کی اس لالچ پر دیے کہ ہماری پیر صاحب سے ملاقات کرا دی جائے. حضرت نعمت اللہ ولی پر جب ان کے مریدین نے کہا کہ آپ 5-10 منٹ کی ملاقات کر لیں، تو حضرت نعمت اللہ ولی نے بادشاہ سے یہ کہہ کر ملاقات کرنے سے انکار کر دیا کہ تمہارا بادشاہ ہمارے دربار میں آئے، کہیں ہم اس کی شاہی تھاڑ باٹ سے متاثر ہوئے تو ہماری فقیری گئی، اور اگر وہ بادشاہ ہماری فقیری سے متاثر ہوا تو بادشاہ ہی گئی، تو ایسی ملاقات میں کیا فائدہ کہ دونوں طرف سے ایک کا نقصان غالب ہو، اس لیے ہم اس سے ملاقات نہیں کرتے. بازوں کا موقف تو اس میں بہت، جیسے امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ نے قضاءت قبول کر لی اور امام اعظم رضی اللہ عنہ نے جان دے دی مگر قضاءت قبول نہیں، لیکن ایک بات بھی ذہن میں رہے، اگر امام ابو یوسف قاضی القضاء بنے دور عباسی میں تو اور شرائط کے علاوہ پہلی شرط یہ تھی کہ آپ میرے فیصلوں میں کوئی دخل اندازی نہیں کریں، کوئی مشورہ نہیں دیں گے فیصلے کے معاملے میں، جو حق و جانب ہوگا وہ فیصلہ میں کروں گا. عزیزان گرام، تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ دربار سے متعلق ہوئے چیف جسٹس بنے، تو وہ دنیا ہارون رشید کے زمانے میں آدھی دنیا پر بلا شرکت غیر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا فقہ ایز پبلک لا یہ نافذ رہا. پوری مغلیہ سلطنت کا دور دیکھ لیں، جہانگیر کا دیکھ لیں، آپ عالمگیر کا دیکھ لیں، اور اس کے علاوہ شاہجہاں کا دور، پوری سلسلہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے فقہ پر سارے فیصلے ہوا کرتے. تو اس کا فائدہ عزیزان گرامی یہ ہوا، تو یوں لوگ عہدہ قبول کرتے اور بعض اس سے پرہیز کرتے. یوں سمجھیں ایک رخصت پر عمل کرتا ایک گروہ اور ایک گروہ عظیمت پر عمل کرتا، اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ نے کوئی عہدہ نہیں دیا. اگر داتا صاحب شاہی دربار جاتے تو جو بھی بزرگ جاتے بادشاہوں کا قبلہ درست کرنے کے لیے جاتے. اس کے بعد حضرت داتا جنب علی حجیرین جو سیاحت کی ہے، ان کی کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے زمانے کے کئی اکابر 300 سے زائد بزرگوں کے پاس آپ گئے، ان کے حالات لکھے، ان کا مشرب لکھا، ان کا مذہب لکھا، اور صوفیہ کے مذہب پر انہیں اتنی استعداد تھی کہ ہر صوفی کا جن کا ذکر انہوں نے کیا یہ بھی بتائے اس کا مشرب کیا ہے، مذہب کیا ہے. مذہب سے مراد دین مت سمجھیے گا، مذہب سے مراد ان کا طریقہ، ان کا مشرب. اور خود وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب پر ہوں، یعنی تصوف میں ان کا مشرب جو ہے وہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ایک بہت بڑے عالم دین گزرے لاہور کے، جن کا وصال ہوئے تقریباً 125 سال سے زائد ہو گیا، مفتی غلام سرور صاحب رحمت اللہ تعالی. اپنی کتاب خزینت الاصفیاء میں حضرت داتا گنبش علیہ ہجوی حجویری کا جو شجرہ نسب نقل کیا ہے، تو آپ دیکھیے کہ کتنے قریب سے، کتنا قریب ہیں آپ دور صحابہ سے. صرف 8 واسطوں سے آپ کا سلسلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل جاتا، صرف 8 واسطوں سے. اور تصوف کے سلسلے میں 1-2 منٹ لے کر آئندہ میں وہ گفتگو کروں گا کہ ہم سب کے لیے بہت فائدہ مند انشاءاللہ ثابت ہو. تصوف میں وہ اتنا قریبی سلسلہ رکھتے ہیں، وہ اپنے شیخ حضرت ابو الفضل رحمۃ اللہ تعالی، ایک وقت وہ اپنے شیخ حضرت شیخ خسری، یہ 2 واسطے. اس 2 واسطے کے بعد تیسرا واسطہ داتا گنج علی حجوری کا شیخ شبلی سے جا ملتا، جو بہت معروف اور مشہور بزرگ ہیں. ہمارا سلسلہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی، غوث پاک رضی اللہ کے سلسلے میں بھی حضور غوث اعظم کے بھی شیخ ہیں حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی. اپنے لوگ تو لکھتے ہی ہیں، تبلیغی جماعت کے مولوی زکریہ صاحب نے یہ واقعہ نقل کیا کہ حضرت ابو بکر شبلی جو تیسرے شیخ ہیں حضرت داتا گنبش علی حجوی، لوگ ان کو مجنون سمجھتے تھے، پاگل سمجھتے تھے. لیکن کسی صاحب دل نے ایک خواب دیکھا، کیا دیکھتا ہے کہ صحابہ اور اولیاء کی محفل جمی ہوئی ہے اور ابو بکر شبلی سامنے سے آ رہے ہیں. حضور علیہ السلام کھڑے ہو گئے، استقبال اپنے سینے سے لگایا، پیشانی کو چوما. کسی اسی مجمع میں کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ شیخ شبلی پر اتنا کرم کیسا؟ تو حضور نے جواب دیا، اس پر یہ کرم اس لیے ہے، یہ ہر نماز کے بعد جو میری شان میں ایک آیت ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، جس میں اللہ تعالیٰ حضور کی آمد کا ذکر کرنے کے بعد چند اوصاف حمیدہ، چند اوصاف جمیلہ بیان کیے. تو فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے، اس لیے اس کی یہ شان ہے میرے دربار میں کہ میں نے مؤنقہ کیا اور اس کی پیشانی کو بوسا دیا. تب جا کر صوفی پر راز کھولا. اللہ اکبر، ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی تو بہت بڑے بزرگ ہیں. ہم نے اپنے بغداد شریف کے سفر میں بسیار تلاش، کافی تلاش جستجو کے بعد الحمدللہ ان کے مزار پر حاضری دی اور فاتحہ پڑھی. یہ اعزاز الحمدللہ تہذیب سے نعمت کے طور کرتا ہوں کہ ہمیں حاصل. غرا یہ تیسرے شیخ ہیں حضرت شیخ شبلی. شیخ شبلی مرید ہیں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ، جن کے متعلق داتا صاحب کہتے ہیں میں ان کے مشرف پر. پھر ان کے شیخ ہیں حضرت معروف قرطی رحمت اللہ تعالی. اب معروف قرطی سے 2 سلسلے، ایک تو اعلی حضرت فاضل بریلوی کا سلسلہ ہے اور ایک حضرت داتا گنبش علی حجویری کا سلسلہ. حضرت داتا گنبش علی حجویری کا جو سلسلہ، اس میں شیخ معروف جو ہیں یہ خلیفہ تھے حضرت داؤد تائی رحمت اللہ علیہ، اور حضرت داؤد تائی ان کے پیر و مرشد اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد بھی. پھر حضرت داتا صاحب کا سلسلہ یہ داؤد تائی رحمت اللہ علیہ سے ملتا حبیب اجمی. حبیب اجمی مرید تھے حسن بصری، اور حسن بصری مرید تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے. تو حضرت داتا صاحب کے شجرے میں چند ہی واسطے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ جاتا سلسلہ. اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنے قریب ہی بزرگ ہیں. اور دوسرا اندازہ یہ لگائیے، 400 میں آپ پیدا ہوئے، اور کہا جاتا ہے کہ 465 پر تقریباً محققی متفق ہیں کہ 465 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. 465 ہجری میں داتا صاحب کا وصال ہوا، اور 470 ہجری میں سرکار غوث پاک پیدا ہوئے رضی اللہ عنہ. گویا حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی ولادت، یہ ولادت حضرت داتا گنبش علی حجویری کے وصال کے 5 برس کے بعد ہوئی. وہ یا ان سے پہلے کہ وہ بزرگ ہیں, اور ان کی تصنیف ہے کشف المحجوب, جو تصوف و طریقت میں فارسی کا محققین دعویٰ کرتے ہیں کہ سب سے پہلا مرجع اور سب سے پہلا ماخذ بزبان فارسی. اگر سے اس سے پہلے تصوف پہ کئی کتابیں لکھی گئیں, مگر جس تفصیل سے داتا صاحب نے کتاب کو ترتیب دیا ہے خود داتا صاحبی کی زبانی سنی. فرما میرے ایک مرید تھے, وہ حضرت داتا صاحب کے ساتھ ہی آئے, تو ان کی خواہش تھی کہ انہوں نے مجھ سے چند سوالات کیے. میں نے استخارہ کیا کہ اپنے مرید کے سوالوں کے جوابات دیے جائیں یا نہیں, استخارہ کرتا رہا میں. پھر اس کے بعد استخارہ میں جب ہاں آیا, اب میں نے قلم اٹھایا کہ مجھے اس سائل کے سوال کا جواب دینا چاہیے, جس میں پوری ضخیم کتاب کشف المحجوب جو ہے وہ عزیزان گرامی معرض وجود میں آ گئی. یہ لفظ استخارہ جب آیا تو ذرا کہہ لیں جی ایک منٹ کے, اس وقت تو لفظ استخارہ کی جو رگڑائی ہم نے کی ہے ٹی وی سے لے کر گلیوں تک, اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے. اب تو آن لائن استخارہ, ادھر ٹیلی فون کیجئے جھٹ منگنی پھٹ گیا, فوراً بتا دیا جائے آپ کو ہاں یہوں کا معاملہ. اب تو استخارہ کی رگڑائی کا عالم یہ ہے کہ آپ ذرا اپنے گھر جاتی ہوئی بندر روڈ پہ دونوں طرف سے دیکھیے باضابطہ لکھا بھائی استخارہ کروائیے, اور ٹیلی فون نمبر بھی موجود ہے. ایک سنت کا جو کیا نام ہے مزاح ٹھٹا اور تمسر کیا جا رہا, اللہ تبارک و تعالی نے عقل سلیم عطا فرما. بحری شریعت ملاحظہ فرمائیے, استخارہ کی ایک نماز ہے اور کچھ اوراد و وظائف ہیں, اس کو پڑھا جائے. پڑھنے کے بعد میں کسی اس لائن کا جو بزرگ اس سے کہا جائے کہ میں نے استخارے میں یہ ارادہ تھا, یہ میں نے خواب دیکھا, اب بتائیے کہ یہ اس بات میں ہے یا نفی میں, کوئی بزرگ اس کا نتیجہ آپ کو بتائے گا. تو آج ہی ہم نے مذاق کر لیا, فرما ہم نے استخارہ کیا تو یہ نتیجہ پہنچا کہ اس کا جواب ہمیں لکھنا چاہیے. وجہ تعلیق, فرماتے میں نے اپنی کتاب اس لیے بھی لکھی کہ میں نے اس زمانے کی بات بتا رہا ہوں آج سے 900 برس پہلے, اب تو بہت ہی برا حال. میں نے دیکھا چند جاہل صوفیوں کے نام تصوف کر لیتے ہیں, طریقت کر لیتے ہیں, اور جہالت کا عالم یہ ہے نہایت احمد بے وقوف لوگ انہیں دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ سارے اہل تصوف اسی طرح ہوں, سارے اہل تصوف تصوف جو ہیں وہ انہی کے طرح کوئی جاہل ہوں گے جس کی وجہ تصوف بدنام ہوا. لہذا مجھے یہ بھی ثابت کرنا تھا کہ اصل طریقہ تصوف ہے کیا, جس کا میں اپنی کتاب میں خلاصہ بیان کروں. امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی ملکوزات میں ہے, کسی نے سوال کیا امیر ملت رحمت اللہ تعالی حضرت یہ بتائیے کہ شریعت کیا ہے طریقت کیا ہے. پیر صاحب نے آدمی کی ذہنی سطح کو ملوز رکھتے بڑا پیارا جواب دیا, میں اپنی زبان میں آپ کو سمجھاتا ہوں جو جواب پیر صاحب نے دیا. مثال کے طور پر یہاں سے کراچی سے کوئی چونٹی حیدرآباد جائے کتنا عرصہ لگے گا, ہو سکتا سال لگ جائے, دو سال لگ جائے, اور یہی چونٹی اگر کسی کبوتر کے پر میں لگ جائے تو شاید 5 گھنٹے میں پہنچ جائے. فرما یہ ہے شریعت کے آدمی پیدل چلے, طریقت یہ ہے کہ کسی بزرگوں سے واسطہ کر لے اور کسی کے دامن سے وابستہ ہو جائے, جو سفر سال بھر میں کرتا ہے وہ دنوں میں طے ہو جاتا. میں نے سوچا کہ تصوف طریقت لوگوں کو بتانا چاہیے, اس لیے کہ لوگوں نے اس کو بدنام کر کے رکھ دیا کہ تصوف طریقت ہے کیا. ایک وجہ تو میری یہ, پھر فرماتے میں نے اس میں اپنا نام بھی لکھ دیا کہ یہ تصنیف اور تالیف جو ہے وہ سید علی بن سید عثمان کی ہے. میں نے اپنا نام صرف اس لیے لکھا, نام اور نمود کے لیے نہیں, نیت کتنی اچھی. فرماتے جب مصنف کا نام لوگ نہیں پاتے تو اکثر و بیشتر یہ مشاہدہ ہمارا بھی ہے, کتابوں میں بھی پڑھی, لوگ اس کتاب پر اپنا نام ڈال کر کے اسے شائع کر دیتے. جب مصنف کا نام نہیں ہوتا پھر شکوا کرتے ہیں اپنی کتاب. جیسے کہ میرے ایک دوست تھے, میرا ایک ناتیہ دیوان تھا, اور اس نے اتفاق کہی سوء اتفاق کہ میرے پاس اس کی نقل نہیں, اس کی نقل نہیں, اور میں نے مطالعے کے لیے ان کو دے دیا, وہ میرا دیوان لے گئے اور مجھے واپس تو کیا کرتے, اپنا نام ڈال کر اسے شائع کر دیا, تو یوں میرا دیوان ضائع ہو گیا. تو یہ سرقے کا پروگرام بہت پرانا چلا آ رہا ہے. کسی کی کتاب ہو تو اپنا نام ڈال کر کے اس کو شائع کر دیا جائے تاکہ ان کی علمیت کا لوہا من جائے کہ یہ تو کوئی مصنف اور مولف لگتا ہے بڑا موقف قسم کا آدمی کیسے کیسے شعر، حالانکہ وہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ. پھر اس کے بعد ایک وجہ تالیف کتنی پیاری لی، فرماتے ہیں جب کتاب میں مصنف کا نام ہوتا تو آدمی اس سے پڑھ کر جب ہدایت پاتا ہے، اچھی باتیں سیکھتا ہے، تو مصنف کو دعاؤں میں یاد رکھتا. یہ غرض و غایت ہے میری کہ میں نے اس میں اپنے نام کو لکھ دیا تاکہ لوگ اس سے عافیت حاصل کریں، فائدہ حاصل کریں، اور اس کے بعد مجھے فاتحہ اور اپنی دعائے خیر میں یاد رکھیں. یوں ان کی تالیف کا عزیزان گرامی سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوتا. یہ روایت عموماً بیان کی جاتی جہاں داتا صاحب کا عرس ہو، وہ یہ ہے کہ داتا صاحب کے پیر و مرشد حضرت ابو الفضل رحمت اللہ تعالی علیہ داتا صاحب سے کہا تم لاہور جاؤ. داتا صاحب نے کہا لاہور میں تو پیر مکی صاحب ہمارے پہلے ایک پیر بھائی موجود، وہ خدمت انجام دے رہے، تو ہمیں جانے کی کیا ضرورت، فرما نہیں جاؤ. جب داتا صاحب لاہور آئے ان کے پیر بھائی کا انتقال ہو گیا، نماز جنازہ داتا صاحب نے پڑھائی، تب عقدہ کھلا کہ پیر صاحب نے اس لیے بھیجا، جس نے یہ تحقیق کی بالکل غلط تحقیق کی ہے، ہماری تحقیق یہ ہے جو بڑے حوالوں کے ساتھ، یہاں ضرورت نہیں کسی کو معلوم کرنا ہو تو آ جائیے ہماری لائبریری. یہ پیر مکی صاحب تو 100 سال بعد کے ایک بزرگ حضرت داتا گنج علی حجبری ان کے پیر بھائی. اچھا شیخ کا اور داتا صاحب کا تعلق خود کشف المحجوب سے سنیے. کشف المحجوب میں فرماتے ہیں ایک جگہ ہے دمشق، سب جانتے ہیں دمشق کے قریب ایک جگہ ہے جس کو بیت الجن کہتے ہیں. وہاں ہم اس حال میں تھے کہ میری شیخ کا آخری وقت تھا اور میرے زانوں پر میرے شیخ کا سر تھا اور ان پر سکرات طاری ہو گئی، وصال کا وقت قریب آ گیا، اور اس وقت میرے دل کی کیفیت یہ تھی کہ جیسے کوئی بہت بڑا دوست، گہرا تعلق رکھنے والا جب اپنے دوست سے جدا ہو جائے تو دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے، سو وہی کیفیت میرے دل کی تھی. سکرات میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آدمی کچھ بات کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد بتدریج آدمی کی آواز ختم ہو جاتی. تو حضرت داتا صاحب کے شیخ نے آنکھ کھول کر کے کہا علی حجویری، گویا دیکھ رہے ہو کہ دنیا سے جانے والے، علی حجویری میں تجھے ایک عقیدے کا مسئلہ سمجھاتا ہوں، پہلے میں نے کسی اور حوالے سے ذکر کیا اور اس کو اگر تو نے اپنے دل میں منقش کر لیا، محفوظ کر لیا اور اس پر ثابت قدم رہا، پھر دیکھنا کوئی مصیبت تیرے لیے کوئی مصیبت نہیں ہوگی، تا حیات تیرے لیے کوئی غم اور پریشانی نہیں ہوگی. میرے شیخ نے آنکھیں کھولی، میں نے کہا شیخ فرمائیو کیا عقیدے کا مسئلہ، فرما سن جب بھی تجھ پر کوئی مصیبت و آفت آئے، کوئی صعوبت پریشانی آئے تو اس کو من جانب اللہ تصور کر لینا، جب تو صعوبت اور مصیبت کو من جانب اللہ تصور کر لے اب یقین جاننا پھر تجھے کوئی خوف نہیں نظر آئے گا، کوئی پریشانی نظر نہیں آئے. اسی طرح ہم آج اگر یہ تصور کر لیں کہ بڑی سے بڑی آفت میں بجائے شکوہ اور شکایت کے اگر اسے من جانب اللہ تصور کر لیں تو بے شمار پریشانیوں سے ہماری جان چھوٹ سکتی ہے. اس سے پتا لگا کہ حضرت ابو الفضل جو داتا صاحب کے شیخ ہیں ان کا وصال دمشق میں ہوا، بیت الجن میں ہوا، اور ان کے وصال کے بعد داتا صاحب رحمت اللہ علیہ لاہور آئے. جب دنیا کی سیاحت کرنے کے بعد لاہور آئے تو تاریخ سے پتہ لگتا ہے کہ سلطان مسعود کا دور تھا، محمود غزنوی کا انتقال ہو گیا جو بہت کروں پر کا بادشاہ تھا، جس نے کہ سومناتھ کے مندر کو گرایا، اور جناب وہاں جب پہنچی محمود غزنوی کی فوجیں، سارے راجہ مہاراجہ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے پیروں میں ہیرے جواہرات کا ڈھیر لگا دیں گے، ہمارے خدا کو مت تباہ کرنا، اس کو توڑنا نہیں، یہ تو ہمارا دیوتا. انہوں نے ترکیب کیا کی تھی، چاروں طرف ایسے میگنیٹ کو وہ نصب کیا اور بیچ میں تھا یہ لوہے کا بت، اور چاروں طرف سے جب کشش ایک ہو جائے یہ بغیر کسی سہارے کے کھڑا ہوا تھا. لوگ دیکھ کر کہتے واہ بھائی واہ، کیسا زوردار خدا ہے ہمارا، یا تو نیچے گر جائے یا کچھ ہو جائے، یہ بیچ میں کیسے کھڑا. یہ سارا میگنیٹ کا ان کا یہ کمال تھا کہ چاروں اس کی قوت کو ایسے تقسیم کے بغیر سہارے کے کھڑا تھا، لوگ اس بت کو دیکھ کر دم حیران رہ جائے. انہوں نے ہیرے جواہرات کے ڈھیر لگا دیے. تھوڑی دیر سلطان بھی سوچنے لگا, ہم بھی سوچیں اگر وہ ہیرے جواہرات ڈائمنڈ کو لے لیتا پورے افغانستان کو مرقع مسجع کر دیتا, روڈیں بن جاتی, بڑے بڑے ڈیم بن جاتے, جتنے غریب لوگ تھے سب کرو فرم جناب ہوتے, بہت بڑا مال غنیمت ملتا, عیش عشرت کی زندگی گزار. مگر ایسا مرد مومن تھا, اس نے فوراً فیصلہ کیا کہ مسلمان بت فروش نہیں ہوتا, بت شکن ہوتا. اگر میں نے بت کا سودا کیا تو رہتی دنیا تک یہ ہوگا کہ سلطان نے بت کا سودا کیا, سلطان نے بت کا سودا کیا. اور بت فروش نہیں ہوتا مسلمان, حضور کا غلام بت شکن ہوتا. ساری دولت کو ٹھکرا دیا, اور اس کے بعد جب اس نے اس بت کو توڑا, مورخ لکھتا ہے کہ اس بت میں سے اتنا مال, اتنے جواہر, اتنے ڈائمنڈ ملے کہ جو اس کے پیر پر ڈھیر کر دیے گئے وہ تو اس کا دسواں حصہ بھی نہیں. یہ اللہ کی طرف سے انعام, اور آپ نے سنا ہوگا میں کیا کروں وقت بہت کم ہوتا. اور اس کے بعد ہندوؤں پر تھوکنے کے لیے جناب اس کے مندر کا چوکھٹ جو بہت بڑا گیٹ تھا, بڑا گویا نہایت ہی شاندار, وہ اٹھا کر کے افغانستان لے گیا. پھر اس کے بعد کیا ہوا, اس زمانے کے افغان بے غیرت حکمرانوں نے ہندوستان کو وہ دروازہ بیچا جو محمود غزنوی لے کر کے آیا, اس کا سودا کیا اور دوبارہ ہندوستان کو بیچ دیا. اور ہندوستان نے وہ پھاٹک نکال کر دوبارہ سومناتھ کے مندر میں لگا کر اور مسلمانوں کی تذلیل اور مسلمانوں کی ذلت کے دیکھا کہ جو پھاٹک تمہارا لے گیا تھا تمہارا, ہم نے اسے پیسوں سے خرید کر کے دوبارہ ہندوستان میں لگا لیا. اس سے بڑھ کر کے بے شرمی مسلمانوں کی کیا ہو سکتی. اللہ تعالیٰ حکمرانوں کو غیرت اسلامی عطا فرمائے. یہ ضمن عزیزان گرامی بات نکل گئی, سلطان محمود کہاں تک پہنچ گیا. مگر میں نے تاریخ میں پڑھا کہ اس کا بیٹا سلطان مسعود, یہ سلطان مسعود کا دور تھا جب داتا صاحب لاہور آئے, وہ بہت کمزور حکمران, اپنے باپ کی طرح صاحب تقویٰ پرہیزگار نہیں. لیکن داتا صاحب کے یہاں آنے پر مسلمانوں نے علاقہ تو فتح کر لیا, لوگوں کی فتح کر لیا, تو داتا صاحب نے کیا کام کیا, حضرت داتا صاحب رحمت اللہ نے لاہور میں آ کر لوگوں کے دلوں کو فتح کی. اور لاہور میں رہ کر کے جو خدمات آپ نے دینی انجام دی, اللہ اکبر, لوگوں کے دل مذہب کی طرف مائل کیے. ایک بہت بڑا طبقہ حضرت داتا گنج علی حجری کے دامن سے وابستہ ہوا. عزیزان گرامی اب آئیے, یہ تو آپ کا ورود تھا, اب آئیے ہم ذرا کشف المحجوب کے چند معاملات پر غور کرتے ہیں جو ہم لوگوں کے لیے نہایت نصیب آموز. علم کے باب میں ایک بزرگ کا قول نقل کرتے ہیں, فرماتے ہیں ایک بزرگ کا قول ہے کہ میں نے ساری زندگی علم پڑھا اور میں نے اس میں سے چار باتوں کو نکال لیا, اور میں نے دیکھا کہ پوری زندگی کا علم انہی چار باتوں میں ہے. میں نے ان چار باتوں کو اپنے ذہن میں بسا لیا. وہ سنیے, میں نے اس لیے کہا کہ کچھ میں ان کے کشف المحجوب کے وہ جو ہمارے لیے رہل ہدایت وہ آپ کے سامنے عرض کروں. فرمایا کہ میں ایک تو ساری کتابیں پڑھنے کا اس نتیجے پہ پہنچا کہ میرا ایک خالق اور مالک ہے جو ہما وقت مجھے دیکھ رہا ہے. اب کیا ہوا, جب یہ ذہن میں بات راسخ ہو گئی تو گناہ چھوٹ گئے. بھائی گناہ کی طرف آدمی بڑھے, اللہ دیکھ رہا ہے, گناہ کے ارتکاب کرے, اللہ دیکھ رہا ہے, تو ساری برائیوں سے جان چھوٹ گئی. پھر میں نے ساری کتابوں کو پڑھنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ ایک میرا مطلوب ہے جو ہمیشہ میرے پیچھے لگا ہوا مجھے تلاش کر رہا ہے اور اس سے مفر نہیں ہے. وہ کون ہے؟ وہ ملک الموت ہے, کہ موت مجھے آنی ہے. دنیا کے کسی گوشے میں بھاگوں کہیں جاؤں, بس یہ جب میرے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی, اب میں نے موت کا خوف دل میں سے نکال دیا. بس ایک دن مرنا ہے, اس کی تیاری کرنی. تیسری بات, میں نے دنیا بھر کے کتب پڑھ کر کے یہ میں نے اس سے یہ اخذ کی کہ میرا رزق لکھ دیا گیا, بس اتنا مجھے ملے گا. جب میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ میرا رزق متعین ہو گیا, لکھ دیا گیا, تو زیادہ کی طرف دوڑنے سے میں بچ گیا. اب زیادہ بھاگ دوڑ نہیں کر سکتے کہ رات بھی کیا ہو؟ ارے بھائی کہاں سے نماز, ارے کام اتنا کر رہے ہیں, دکان پہ فرصت نہیں, کام سے فرصت نہیں, کارخانہ میں فرصت نہیں, کمائے جا رہے ہیں دنیا, کمائے جا رہے ہیں, اور یہ نہیں دیکھتے کسی بزرگ کا قول ہے. کتنی عجیب بات, کما تو یہ رہا ہے اور جب چھوڑ کے جائے گا تو اولاد عیش عشرت کرے گی, حساب اس غریب کو دینا پڑے گا. حساب کسے دینا ہوگا؟ اسے دینا ہوگا. دوڑ رہے خوب سے خوب تر کی طرف. میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ میرا رزق لکھ دیا گیا, اس سے زیادہ مجھے نہیں ملے گا. میں نے رزق کی دوڑ چھوڑ دی. پھر اس کے بعد چوتھی بات میں نے یہ اخذ کی سارے علوم اور فنون کو پڑھنے کے بعد کہ مجھ پر کچھ فرائض, کچھ واجبات, کچھ سنن, اور اس کو سوائے میرے کوئی دوسرا ادا نہیں کرے گا, مجھے کو ادا کرنا ہے. ایسا نہیں کہ ہمارا انتقال ہو جائے تو ہماری نمازیں ایک بڑا بیٹا ادا کر لے, روزے کوئی اور ادا کر لے, زکات کوئی اور دے دے. نہیں, یہ سارے فرائض واجبات مجھے کو ادا کرنے ہیں, لہذا میں اپنے فرائض واجبات سنن کی ادائیگی میں اپنے آپ کو منہمک کر لیا ہے. یہ راز داتا صاحب نے علم کے باب میں یہ پیغام ایک بزرگ کے ذریعے سے عزیزان گرامی دیا. اس سے اندازہ لگائیے کہ جو اور بزرگوں کے واقعات نقل کی داس میں کیا کچھ واض و نصیحت نہ ہوگا. پھر اس کے بعد فرماتے میں ایک سیاسی الجھن میں پڑ گیا, معاف کیجئے, تصوف طریقت کی الجھن میں پڑ گیا. ہما وقت میں کوشش کرتا رہا اورات و وظائف, مگر وہ راز مجھ پر منکشف نہیں ہو رہا. میں نے بزرگان دین کے مزارات کے دورے کی حاضری دی. اس زمانے میں جب کسی الجھن میں پڑ جائے, طریقت کی کوئی راز سمجھ میں نہیں آئے, تو اس وقت کے بزرگان دین کیا کرتے تھے؟ اولیاء کے مزارات پر جاتے, ان سے تقرب حاصل کر کے ان کے مزار پر دعا کرتے, پختہ کھل جایا کرتا. حضور ہم اور آپ کیا ہیں؟ امام شافعی فرماتے ہیں میں کسی الجھن میں اگر پڑھتا تو میں امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پر جاتا, دو رکعت نماز پڑھتا, ان کے توسل سے دعا کرتا تو وہ عقدہ مجھ پر کھل جاتا, وہ راز مجھ پر منکشف ہو جاتا جب میں امام اعظم کے مزار پر جاتا. اور یہ بھی ہم نے پڑھا کہ جب امام اعظم کے استاد امام اعظم کے مزار پر جاتے تو امام شافعی رفع دین نہیں کرتے اور ہاتھ یہاں نہیں باندھتے تحت سرہ, ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے. کسی شافعی نے دیکھ کر کہا کہ آپ تو امام شافعی, آپ کی فتوے پر تو ہم عمل کر کے رفع دین کرتے اور یہاں ہاتھ باندھتے اور آپ یہ نماز اپنی بدل لی آپ نے. وہ جواب دیتے کہ یہ میرے استاد کے استاد ہیں, ان کی تحقیق کے خلاف عمل کرنے مجھے غیرت آتی. کیسی وزاداری کی, مجھے شرم آتی ہے کہ میں ان کی تحقیق کے خلاف کروں, اس لیے میں حنفی طریقے پر نماز پڑھتا ہوں. یہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, چونکہ امام شافعی رضی اللہ عنہ امام محمد کے استاد اور حضرت امام محمد امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد, اور امام محمد جو امام شافعی کے استاد بھی ہیں, سوتےلے باپ بھی ہیں ان کے والد بھی ہیں. ان کا واقعہ ہم نے اپنی کتاب امام اعظم میں لکھا اور کتابوں میں ہم نے پڑھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ مسجد میں بیٹھے تھے, ایک نوجوان آیا بڑا حسین جمیل خوبصورت, اس نے امام اعظم سے مسئلہ پوچھا. کہا امام صاحب یہ بتائیے, بہت توجہ, ایک لڑکے نے نوجوان نے عشاء کی نماز پڑھ لی, عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو گئے, سونے کے بعد اسے احتلام ہو گیا یعنی اب بالی ہو گیا, اب آنکھ کھلی تو عشاء کی نماز کا وقت موجود تھا. جو اس نے پہلے عشاء پڑھ لی اسی پر اکتفا کرے گا یا نماز لوٹائے گا؟ امام اعظم نے فتویٰ یہ دیا کہ جب اس نے نماز پڑھی تو نابالغ تھا, اور جب بالی ہوا اور عشاء کا وقت پایا یہ عشاء کی نماز کو لوٹائے گا. یہ جب فتویٰ سنا تو اس صاحبزادے نوجوان نے فوراً مسجد میں نماز شروع کر دی. وہ نوجوان نماز پڑھ رہا تھا, امام اعظم نے فرمایا یہ بہت بڑا عالم ہو, بہت بڑا فقیہ ہو, بہت بڑا محدث ہوگا, یہ امام محمد تھے جن کو بہت کم وقت امام اعظم ابو حنیفہ کی صحبت میں رہنے کا ملا, تو یہ امام شافعی ان کے شاگرد. اللہ اکبر, تو اپنے استاد سے غیرت کھا کر کے ہاتھ یہاں باندھے رفع دین کر دیا. اور فرماتے جب بھی میں دو رکعت نماز پڑھتا ہوں تو میری مشکل حل ہو جاتی. فرما میں مزارات کا دورہ کرتا رہا ایک جگہ میں خانقاہ میں پہنچ گیا. اب سنیے کیا راز, اس خانقاہ میں پہنچا, جاہل صوفیوں کی دور سیما جیسے آج کل کے چرس پی رہے, بھنگ پی رہے, الٹے سیدھے نعرے لگا رہے, ایسے صوفیوں میں پہنچ گیا. تو لباس ان کا بھی سو والا, امامے باندھے تھے, جبے پہنے تھے, مگر بے عمل قسم کے لوگ. میں دور بیٹھ گیا, یہ لوگ ادھر تھے, مجھے دیکھ کر کے خوب ہنستے تمسکر کر کے کہتے یہ ہم میں سے نہیں ہیں. میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگا کہ واقعی میں تم میں سے نہیں. ویسے تم جاہل احمق ہو، اللہ نے مجھے بچایا تمہاری جیسی جہالت. پھر اس کے بعد کوئی صاحب تحفے میں خربوزے اور تربوزے لے کر آئے، جس کو اردو میں کہیں خربوزہ یا تربوزہ، یہ لے کر کے آئے. انہوں نے کیا کیا، خربوزہ کھا رہے تھے اور چھلکے داتا صاحب کو مار رہے، خربوزہ کھائے چھلکے داتا صاحب کو مار رہے. داتا صاحب کو غصہ آیا، کہنے لگے کہ میں نے سوچا ابھی ان کی طبیعت ہری کر دوں، افغانی پہ پڑھا، افغانی بڑے مضبوط ہوتے ہیں، ایک آدھ گولی سے تو مرتا بھی نہیں، ابھی ان کی طبیعت صاف کر دوں میں. لیکن پھر میں نے سوچا ان کا لباس صوفیوں والا ہے، ان کا حلیہ صوفیوں والا ہے، داڑھی والے، ان سے الجھنا بیکار ہے. میں نے صبر کر لیا. فرما جب میں رات وہاں سویا، قسم خدا کی جس راز کو میں تلاش کر رہا تھا وہ راز من پر منکشف ہو گیا. جب یہ راز منکشف ہوا، میں پہلے یہ سوچا کرتا تھا دو راز کھلے، ایک تو وہ راز کھل گیا کہ جس میں آپ مبتلا تھے جس کی تلاش، دوسرا راز یہ کھلا کہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ انبیاء اور اولیاء لوگوں کے ظلم پر صبر کیوں کرتے، حالانکہ ان کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہوتی ہے، سب کچھ کر سکتے ہیں، مگر جب بھی لوگ زیادتی کریں ان پر ظلم کریں تو صبر کرتے ہیں. یہ راز بھی اس دن کھل گیا کہ اولیاء اور صوفیہ لوگوں کے ستانے پر جو صبر کرتے ہیں، وہ صبر کے عوض اللہ تبارک و تعالی بڑے بڑے عقدے جن میں وہ مبتلا ہوتے ہیں ان کو کھول دیتا، بڑے بڑی چیزیں راز ان پر منکشف کر دیتا ہے. تو یہ حضرت داتا صاحب ہمدا اس قسم کی کئی باتوں میں جب بھی ذکر کرتا ہوں، کبھی زندگی وفا کرے ایک مرتبہ کشف المحجوب کا ضرور مطالعہ فرمائے. اور میں تجویز کرتا ہوں اپنے زمانے کے بہت بڑے امام علامہ ابو الحسن صاحب کا ترجمہ پڑھیے، جو سب سے شاندار ہے. وہ عربی کے بڑے ادیب تھے، اردو کے ادیب تھے، بہت بڑے عالم دین. ختم نبوت کے دور میں 53 میں وہ سکھر جیل قید کر دیے گئے، اور بغیر کتابوں کی مدد کے شاید نادر کچھ ہوں گی، سکھر جیل میں قرآن مجید کے 27 پاروں کی تفسیر لکھی، جو آج بھی مطبوع موجود ہے، کئی کتابوں کے مصنف ہیں. اور اس میں ایک کتاب ان کی یہ بھی ہے کہ کشف المحجوب کا انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے، جو نہایت ادیبانہ ہے، بڑا فاضلانہ ہے. اس کا مطالعہ کیجئے. اور اس کے بعد آخری بات، حضرت داتا صاحب ہم اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود فرما اپنا سنی ہونا ظاہر کیا، میں اہل سنت ہوں اور مذہباً حنفی ہوں، یہ بھی بتا. اس لیے کہ جتنے بھی بزرگان تھے، جتنے بھی بزرگان، کوئی لائٹ گئی ہے، کوئی بم نہیں گرا، ہاں بیٹھے آرام سے بیٹھے، کوئی دھماکہ نہیں ہوا، کیونکہ ذہن میں یہ نا جہاں آواز سمجھے دھماکہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. درود شریف اللہم صلی اللہ سیدنا مولا محمد معودین جود والکرم وعلیہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس زمانے میں دو ہی گروہ شیعوں کا ثبوت ملتا ہے، اور بڑے بڑے بزرگان دین یہ کسی نہ کسی کے مقلد ضرور. داتا صاحب اتنے بڑے امام تصوف طریقت کے، فرماتے ہیں میں امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد. کئی واقعات نقل کیے، اس میں سے ایک واقعہ، میں نے نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کی، دست بوسی کی، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ حضور فرماتے کعبے کے قریب تلاش، حرم شریف میں تلاش، مسجد نبی میں تلاش کرو، مواضع اقدس میں تلاش کرو. اللہ اکبر، میری عقیدت امام اعظم سے اور زیادہ بڑی کہ حضور نے مجھ سے یہ کہا، علی حجویری اگر مجھے دیکھنا ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ کے کتب میں تلاش کرو، ان کے علم میں. جب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی مزید حقیقت مجھ پہ انکشاف ہوئی، اور ان سے عقیدت میری اور بڑھ گئی. وہ سنی صحیح العقیدہ، مسلمان تھے سنی، اور اس کے ساتھ حنفی مذہب رکھتے، اور اپنے دور کے بہت کامل عزیزان بزرگ تھے. اللہ تبارک و تعالی ان کے مزار پر انوار پر رحمت و رضوان کی بارش فرمائے. جو واعظ و نصیحت انہوں نے کی ہے، رب کریم ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.